لهذا المرثية التي قرص سيد أحمد المنصور وقاه ربه كل غير محظور بياسر وعلى البحر سيد الكلمة سقلهم غير البحر. قد جاءنا خبر اليوم مسمعنا تصدق فيه وقي القلب واعتبد إن العقول تطيس اليوم دون مرى يوم يذيب يشيب الطود والولد للنعي الناعم فتعد الحي واكبدا يبكي عليها أناس دائما أبدا لا سيما سيما المحروم إذ ولد في نهرها قاربا من فيضها مددا يا من غدا ناعيا بنت الهمام أبي بكي خليفتي شيخ القوم بحر ندى حق البكاء على المثل التي ارتحلت لرحمة الله أم الخير ذات هدى وفعلها كاسمها فيا لها شرفا ومثلها معها رضوان حيث غدا إني معيز ولم أحاش من أحد لا سيما العم ذو الخلال قد حمد تقوى الإله وفعل الخير ديدنها فصل قبيل بما عندك ما شهد كرى الضيوف كرى الضيوف كذا بدل الخيور معا فيستوي فيه من دنا ومن دعد تعظيمها مولد النبي قد ثبت في كل عام إلى ذي العام عامر لا إحدى سنيه وما دارت لليل منن جلوسها دائما في مطبخ عهد رماد مطبخها شبيه مزبلة خمود جمرتها يا صاعق الليلة فزودها زانها بدو النفائس في سر وفي علن لوجه من عبد سماتها غالبا يا صاعي أكثر من كلامها قشة الملام حيث بدا أصابها الله خيرا غير منقطع وبعدها بارك الليلين والعدد ونمر القبر ونمر القبر في ثلج وفي برد بجاه طه شفيع الخير خلق الصاعي غدا من بعد مرثية جرى الدموع بها تهنئ الأخت في المقام حيث بدا تلك الشقيقة ونمر القبر في ثلج وفي برد بجاه طه شفيع الخلق الصاعي غدا من بعد مرثية جرى الدموع بها تهنئ الأخت في المقام حيث بدا تلك الشقيقة ذات سبط زينب فيه والله أيدها بنصرها أبدا تلك الشقيقة ذات سبط زينب فيه والله أيدها بنصرها أبدا حتى ترى تقتفي آثارها علنا في فعلها القربى وهكذا البعد كفعل أمهما لست عائشة ذات الجزالة في إنفاق ذا شهد مدة في زمان دائما أبدا ولا يرى ملل كعادة السعد يبارك الله في الأهلين كلهم بجاه الشافع المختار صاعي غدا محمد خير خلق الله قاتبا صلى عليه إلهي دائما أبدا ما عليه سعده أولي سنا وسما ما خرص إمرئ أخاه ذا فقدا السلام عليكم وإلى اللقاء ينبى الله. waaw sëñ bi dafa am ku la doon laaj ci benn baat rek ci ceeru xar axrij ni yàllaahu xutni wala xusni benn baat ci rufaat waaw axrij ni yàllaahu xusni la wala xutni bi taa'i aw li zaa'i yëpp baax yëpp baax xusni sama cër ak xutni sama sifikawaay kon nag fa tabaarakallahu soxna Zainabu li ma naqari xitaab bi ma ni ma ko firi ba mu yegg ba set na sankara mooye soomoon delloo bés bi na yont bi defoon dama koy dellu ci wiitee ba fajar toj li may toj defal li may defal waaye daal fa tabaarakallah fa tabaarakallah ma yemandi foofu daal li ci des ma lob ko nag ba beneen bu boobaa nag dama xadul aziz di ko loolu waxtaan na nga yem ci une heure ba maa ngi li ci des fa tabaarakallahu nag ñu leen di nuyu di leen ziara di leen balu aq di ñaan yàlla nangu leen faj aajo yépp nag jaru la ñaan góor gi tëdd ak bàyyam bii ngeen jenool ci dig digal bii ak barabet bii ak góor gi fi jóge insha allahu ku fi jóge bu la neexa sahayu dana faju ben xel sahayu dana faju ku yalla mu fa taajo do fanan fi do ñew ci barab bi do ñew ci ñu tedd ñi taxale nak far ñay teela xey du ko maye chance la mu mel nak ni siar general ëlëk la ku delu it del fi rek ku mel delu fanan rek ndax ñi ngi dima deg be su ëlëk bi garab bu ñant lañ koy tak haji mal rangu khalifa rangu haji mansour rangu alhaji abib rangu alhaji abdulham ñu taatan rek bu kenn manke way defana ni fofu ngeen may laaj tax ajal khiladata jidi ha waj al khiladata jidi fi asabi iman علي أنزلت آيات كريماتي في غربتي غيبتي وحوبتي بلدي ومجعتي رجعتي يا ذا المعوناتي واسأل قلادة جيدي في أذاب من علي أنزلت آيات كريماتي يوما يفر أسير من أسيرته وأمي وأبي ثم زوجاتي كل امرئ شأنه يغني ففلاعي قال رسولك مسبع الدجنات ما للوسيلة في دنيا وآخرتي سوى التي ساد من يمضي ومن ياتي وعوبتي بلدي ونجعتي رجعتي يا ذا المعوناتي واو خوص عمام يمين دي يب يدوكو يم دوا فاسر رك يعني يالا لو ميدي في الألك لو ميدي في الألك لو ميدي في الألك bu boobaa nag xàpp ga na ma ko Mouhamad takkal Cheikh yaal ma ko ci gannaaw na Mouhamad xàpp gi ràng ma ko Cheikh yaw ko bu boobaa nag lu may xam ma sa ko xam lu may am ma sa ko am waaye daal coow li matu ko سوف ترى اذا جل الغبار افرس تحت اعمار الا جمال جل كوبندي بي ووري كو ورفا داغا خام كو كنيات داغا خام كو دوخ داغا خام كون فتبارك الله فوفو لا يمندي باي لي جي سي سما سكرتير مو يغالكو انو سا غامي واخ يوبنتي secrétaire particulier du ñu wax moo ko wax fu mu jëm noo ko fa yabal asalaamualeykum am na benn mbokkum daara di sunu rakk bàyyam di kenn ci kër gi muy borom xam-xam di ku bëgg a xam-xam di Alhaji Omar Dia mu wax ni maqaama lixsaan lay laaj am déet wa ama lixsaanu فقال من درى أن تعبد الله كأنك ترى إن لم تكن تراه إنه يراك ودليل الرسالة خذها معراك مقام الإحسان بقول خليك خليفة الكوخم يا كم تقول درى xobul dara fakkul dara ku ko rey jege ko sax ku ko rey jege ko sax bokk ca loola da ngay àgg foo xam ni dafa mel ni yàlla a ngi sawet mi ngi mel ni yaa ngi jëloog yàlla yàlla jëloog yow mus ngaa defati lu ñaaw mus ngaa waxati lu ñaaw mus ngaa jëfandiku lu ñaaw mus ngaa def lu ñaaw mi mel ni nag ñaari rabbu ñoo ne sa wet boo nee nii biinu cuut boo nee nii biinu cuut nga di tekk ni dégg lu jot yàlla def lu mat nga ñëw mama lexsaanu fa qaala man dara an taabudallaha ka annaka tara ngay jaamu yàlla xam ni yàlla mi ngi jëlaw yow in lam takku neem nekkoo taraaw di am kàttanu ma la gis yàlla innoo la koon yàlla yaraaka am la kàtt di la gis foo man di toll nga àgg nag foofu nag ci wàllu yàlla àgg foofu ci jaamu yàlla àgg foofu ci xam-xam àgg foofu ci defar àgg foofu ci defara booba nga maqaama lexsaan ci góor gi ak góor gee ak góor gi ñoo ca yàgg alhaaju oma daal loolu la maam daal a fóole foofa ci lexsaan asalaamaaleykum jël baa nga jàngaat nanu bu baax ba nu fi toogee alhaaju Oumar Dia mooy tontu sëriñ Mansour ci laaj bi mu ko laajoon léegi nee sunu rëkk la sunu doomu bàyyi la bàyyam ak góor gi lu nekk defante nañu ko lu ne defloo na ko ko fa tabarakallahu toqi ko fopp naa sam yépp te àggoon na foo xam ni buñ ne nit ëllëg da nga dee mu dee ba mu dajee sama maam daf ko ni jox ma yépp laaj ko yépp def ba mu gas ba mu xóot suul fat ko jox ko yëpp mu ko jox fa mu jaay yépp ak moom mënu ma ko nettali fa tabarakallah ci gàttal rek pour bañ a yéexal ñu ngi sant sëriñ bi di ko ñaanal yàlla di ñaan hadara bii yàlla nañ fi yàgg tee ko boroom insha allah ñu ngi jaanoog yéen gusu leen ba nu fi toogee ba léegi dañuy jàngaat laa wax ndax fonk xam-xam soo ci bëggee jariñu lépp lu ñuy wax loo ko xam-xam xam-xam na nga ko déglu déglu bu mel ni keroog ba nga ko xamulee ci ngay amee tuyaaba waxatuma laa na li ngi fex lépp xamlu ci woon dara lu bare bare jàngalaat nga nu léegi nag ihsaan boobu ma laaj dafa bari caw lool ci li nga xam ni mag ñi defar nañ ko ba mu nefi muy turux yi surtout ak tariqatu tijaniya nga xam ne ihsaan ci la génne ndax buñ ne axsaamudini salaasa al imaanu al islam wal ihsaan nga bëgg génn ihsaan ci l'islam l'islam doo ko rafet te tariqa yépp mabniya ala ala charia foofu rek laa bëggoon rek foofu rek laa bëggoon nga dolli fi ndax ihsaan ni nga ko waxee fa tabaarakallah mënoon koo paase waaye nag ci lañ mag ñi sukkandiku indi tariqa yi nga xam ni mooy neemo l'islam bu dul woon moom fii ci Afrique ni fi diina ji tase du fi tase boo jógee njël noddi yi ngay dégg ba fajar jot ñu ñoon du fajar julli astaghfirullah alazim alati la ilaha illa huwa qam tok ba kera jant di fenk bu du contek sa maam laa wax loolu du fi am te tariixa ko def nun sunu coono bari na fu nu jullee juma nu ngi waxtaan ak xale yi di leen delloo si tariixa yi ndax kat diina ju àndulak tariixa kese boo tuul dina borom dana sànku mu bëgg nag foofu rek ginnaaw yàlla seen kàddoo gën a jot sunu gos nga ñàmbaas foofu tuuti wane ni tariixa yii kat duñu caaxaan kat ko bàyyi gisoo dara de tee nag li nga wax ci sama Cheikh Raji Malick di sama bàyyi dem ci moom 1900 la jàpp ci moom fekk na ko mu jàpp tariixa di joxe nijaasa di sikkar di jaanoog rawaanam du taalab lamp di wóor guddeeg bëccëg daanaka du lekk waaye ba mu toogee ba xam ne fii mu jëm baaxul mu def benn xalwa ni yàlla yaa ngi may dégg bëgg naa nga àggale ma si góoru yàlla bu àgg si yàlla mu àggale ma si yàlla ba mu am at mu door a la yëf Cheikh Raji Malick ca Ndakaaru 1900 mu dayee moom waxtaan ak moom mu ne ko loo doon jëfandikoo mu indi kunaasam won ko lépp mu ne gasal ba mu xóot mu gas ba mu xóot mu suul mu jox ko salaatul faatir bi beesal ko mu nekk góor gi at Cheikh Raji Malick ne ko sa yóbbante ba jotale nañ ma ko yaa ngi dégg def na xalwaam at door a gisee Sidaji Malick mu jàpp ci moom Sidaji Malick ànd ak moom at ni ko àlli sa yóbbante ba jotale nañ ñu ko moo tax rëccuwul loolu laa bëgg sama laaj yi nga gën koo tas mu dolli la ca waaw li gën a gàtt daal li gën a gàtt ak teen bu fees delle bu feesee delle ndox mu neex bo amé baat amo bet way do nan way iman ak l'islam moy tien bu neex bi l'ihsan moy god bi ak baat bi dengama iman ak l'islam moy tien deng ndox mu neex mi l'ihsan moy baat bi moy god bi ko amul baat amo god bal nga na ndox da nga dé tey way way way salatu fatih salatu fatih la nga ci jotam mangi seen yitté ak seen choono salatu fatih yow nga diko yor di kay dañ mayo ak chaakaayo ci serigne cheikh ci tariqatu khalwati muhammadu bikri fan weri at ak juroom ñenti at ak ñaar fukki fan ak juroom ñent ci karna ko ni yalla ci turu gëna mag jox mako mu wa karam woom njabootam heure bo xamni ci lay jëfante ak heure bo xamni ci lay jëfandiku di sikkar ba am fanweeri at ak juróom ñeenti at ak ñaar fukki fan ak juróom ñeent benn fan teekoo mag ñeen fukki at benn kayitu leer ñu ni ko cëpp ci kanamam ni ko léegay wut mu tur gën a màgg gën a sell mooy saatu fatiha mi ngi nii allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatihi lima ugliqa والخاتم لما صدق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم وعيننا يمتيو يمنا يمتيو ديال خرمه ديال سوكره ديال سلله ديال ناني ديال تفنكو وعيننا يمتيو جمال دردك مجو جمال دردنيو دم آدمي dalay lab ci bakkar xet labir wo xamni julli kesse koor kesse ak kesse di len ci mala labati saat fatiha rek mo le mala labati ni la ñu dée ci bir soow lan ko sété non lay mala sété ci bakkar way jaata nga julli nga noddu julli jot nga won julli dem sa yoon kala sama nan ma wifa bes bi nga gane ji yalla bes bi nga gane ji yalla te doko yeb moy lan dun nga la bi nga wifa ca kaw astaghfirullah azim alladhi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum du far mer yon han gani wa fan mer ndab ku ko sango noy def da nga ser wetch de bo sango ba sep noy def do so seyere ñoom fukki saat fatiha mbub mu nekk ñoom fukki saat fatiha ba nekk mbub la waa juróom fukki mbub ku sangu sol ko nooy mel boo sañsee la xanaa da nga gën a jinit koo gane gi yàlla mooy fan téey ba la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah ba muy téeméer yoon yaa nga jege jo téey ba bëriñ ba ci téy ba nag mu bala gérance di mu gën a loolu mu wala dalal mu jotu kamal di muhammad li dawaay ku ko xeeb wala nga doodal ko rien di rekko gën ci yow mag ñu wàcc nañu falañ fekk lépp bëgg noo sale lu nañu def ko seen yitte dikk wadifa xadara naafila sikkar dox lu baax doxut bokk fa tabaraka allahu dama ni la ma jaxate kala waxoon rek ba nga atte waaja mu wacc jabaram di ko miim ma jaxate kala bàyyi ko ca àll ba rek ca naaj ba rek di atte ba àggal mu ne àlla ci fa sawan jabaram mu ne maa ngi nii mu ne ko dog na mu dégg nag mu xultu ne ah yamal xiyam di way yuuf dana fo fuñ ko yuuf dal ci fuñ ko fogo muy la lo xor samba yuuf de bi def fuñ ko fogo ma sa do fañ ko foge motax sant len yalla te moy ci li ngeen am serigne bi dina waxon legi rek sid haji balik neena sawfa tara idan dal al ghubar afras tahtaka am himar bu fandi bi wure ku war fof da nga xam ku war mbam da nga xam ku kengatu da nga xam nit la do ngurus ngurusu ngalam ngurusu ngalam ñu fekk la ci ngurusu ngalam ñu lay nax di la nax ba joxo do ci suuf nga waj ci ngurusu ngalam ah atta kala de te jamono di ñu la de am mursid am kilifa baxna lol barat ñi ñep ku gis seen xissa ak fañu jaaroon ak lañu amoon xey xey ay xaj leen top ñi wéte alquran di def lu nekk ba dee ci kéfa nga xam li ma di woon ci foore ma da naa nga mujj ñu foore iblis ku ne dégg rek xisaab zahid waliyu taqiyu aarif azazil kon fa tabarakallahu sant leen yàlla te mooy ci ni leen dox te téye ci bale naq am nag benn portale am na portale bu ma jàng léegi sama portale ci ne waaye liñ ci def bu njëgee ñu dindi ko allahu jalla jalaluhu wa azza kamaluhu yàlla rek ko yeyoo ku ci am portale bu mu nekk na nga dindi loola ak muhammadu rasulullah man duma yàlla duma muhammad jaamu yàlla laa li gam nekk naa ko sax gis sa portale bu ma gis léegi allahu jalla jalaluhu wa azza kamaluhu muhammadu rasulullah baga jar la kat bu mu tàngeen rey ma dama ni ku ko defoon na ko dindi ñu far loola ba ñu ma portale bi de waaye allahu jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ñu déet na waa nga def muhammadu rasulullah sama ndeyjoor allahu jalla jalaluhu wa azza kamaluhu sama càmmañ muhammadu rasulullah nañ ko daal di dindi lañ ko dindi kat al qawlu wal fi'lu wat taqriru sunnatuhu xam naa xeete la ak bëgg a jarle waaye nag portale bi ku mu doyal nag ah allahu jalla jalaluhu wa azza kamaluhu nag serigne mohamadou mansour si xaw na ëpp serigne gi sax mohamadou mansour si doy na sëkk rek waaye allahu jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ci magu ndeyjoor mohamadou rasulullah salaa sallam ah lii kat yéen i jaay portale yi ak ñi ko def nañ ma dimbale buñ ma jaayee teeg lii set nañ ko dindi ci nit ñi ñoom la sama waxoon rek lu yàlla wax ci alquran wax naa ko ngeen dégg jëfe naa ko ngeen gis lu muhammad def ci sunnaam wax naa ko ngeen dégg jëfe naa ko ngeen gis lu cheikh wax ci tariqaam wax naa ko ngeen dégg jëfe naa ko ngeen gis su ma ñëwee waxee lu wuteeg yii jànga leen fatiha ci téye ci li ngeen xam ndax kii ñu xéer ñu lool te xamuñu lool la ma déggoon sëriñu pël ba ñu baal màq yore baal leen ma de yu ni kilifa bi ñu sëriñ bi yaay waajo xanaa yonent ngay biir mag xanaa kon yaay yàlla bog mu ne waaye nit ñi kat moom tey ku leen déglu ku mag yarul ba nga déglu leen looleen nangu la ñu soxla ko ngeen baal ma àq nag asalaamaaleykum wa ila liqa ngeen baal ma àq suñu abaas yi mottali leen waaw suñ